Ilyenkor még azt se tudtuk. Semmi. Maga a 25-e tegnap. Jézusom! Mi van? Tegnap volt egy év, vagy utoljára koncerten voltam tájékozódva. Ti is úgy érzitek már, hogy több mint egy évvel telt? Mert évek teltek el, mióta az első karantén jön, de még egy év se telt el. Tényleg? Nem hiszem, hogy tavaly március 15-e környékén volt az. És tényleg? Még nem telt el egy év. Én nem is emlékszem, hogy Covid előtti idők léteztek egyáltalán. Mit tudom én, segítségem a fókuszra. Ez itt a fókusz csoport! Valamit mondott a teki. Valamit mondott. Ez itt a fókusz csoport. Amúgy nagyon élveztem tegnap a Twitch-elést, úgyhogy szerintem heti rendszerességgel vissza fogok térni, vagy próbálok. Amíg végig nem viszem a Half-Life Elix-et, de mókás volt. Van, aki végig tud nézni horrorfilmeket, de a játékoktól fél, valaki meg a játékoktól nem fél, mert ott csinált valaki, én mindkettőt örettek. És van, aki egyiktől se fél, így fölveszi. Ja, hát ez nem fél, ez csak játék, és így nincs lelke az ilyen embernek, tényleg. Hogy oda be kéne menni, de ott lesz egy ilyen szörny. Horror játékoktól is alapban rettegek, a VR horrortól meg főleg. De én élveztem amúgy, egy családias volt, ilyen még lesz. A Twitchnek is megvan a szépsége, kezdek ráérezni. Ez nem teljesen friss, de ugye Gulyás Marci, aki a Partizán arca, ő elment a Pesti TV-nek a Politikai Hobbista című műsorába. Ugye a Politikai Hobbistának meg a Jeszenszky a műsorvezetője, aki meg elment a Partizánba. Szóval elmentek egymás műsoraiba. És ugye a Partizán meg a Pesti TV ugye eléggé távol állnak egymástól, hogy úgy mondjam, politikailag, ideológiailag. Érem két oldala, és mivel elmentek egymás műsoraiba, azt gondoltam, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy összehasonlítsam a két műsort. Úgyhogy vettem ezt a két részt, azt a Partizán részt, amiben a Jeszi szerepel, és azt a Politikai Hobbistát, amiben a Marci szerepel, és összehasonlítom őket. Nem egy ilyen vérkomoly videó, de gondoltam, hogy érdekes lehet. Ja, kezdjük el! Mindegyik részt megnéztem kétszer, és jegyzeteltem is a második alkalommal, amikor megnéztem őket. Én gondoltam, akkor itt egy remek összehasonlítás. Ugye gimiben voltak ilyen műelemzések, nem muszáj velem egyetérteni, de én így látom ezeket a dolgokat. Amúgy érdekes, most pont eszembe jutott, hogy hallottátok, hogy a érettségiből kiszedték az érvelést. Én pont egy nagyobb hangsúlyt fektetnék ahhoz, hogy az emberek korrektül tudjanak érvelni, főleg manapság. Az érettségiből meg pont kikerült az, úgyhogy nem teljesen értem ezt a koncepciót. Menjünk szépen sorjában. Szóval kezdjük a külsőségekkel. A Pesti TV ilyenekben tök jó, hogy a műsor címek azok általában kreatívak, ötletesek. A Politikai Hobbista az valamennyiben szépen össze is foglalja szerintem egy kicsit a egész műsort. Szóval a neve az tetszik. Az intro az ugye megadja az alaphangulatát mindkettő show-nak. A Partizán egy minimalista, de szerintem ott erősebb a zene. A Politikai Hobbistánál meg egy kicsit ilyen ironikus zene, ami illik a műsorhoz. Annyira nem egyedi ez az intro, de amúgy rendben van szerintem. A stúdió az már érdekesebb, ha bocs, ha itt végig kopognak, de hát itt állandóan vagy furnak, vagy kalapálnak, de szerintem ezt mindenki hozzászokott már, aki nem egy kertes házban él egyedül. Láthatóan nekünk nincs egy stúdiónk. Ez van. Látjátok, háttérben a teki mosogat. Partizán stúdiója ugyanúgy minimalista, hogy az intrója is. Nekem amúgy kifejezetten tetszik a Partizánnak a színvilágai. Nagyon figyelnek. Igényesen van felvéve nagyon. Három kamera nézet, nem is kell több egy ilyen interjúnál. És akkor köszöntök a stúdióban, szervusz Zsolt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Technikailag teljesen rendben van a Partizán, és szerintem különösen erős a színek, tök jól meg van világítva. Szép teljesítmény. Ugye a videó még folytatódik, ott Ádám lefordított. Van egy feeling annak a stúdiónak, ahogy ez be lett rendezve. A grafikáknak nem teljesen rendben van szerintem a Politikai Hobbistánál az is. A háttéren több fény van, mint az arcokon, és ezt nem teljesen értem, bár megvan így egy kicsit ez a kocsma feelingje, ez a kicsit ilyen bensőségesebb feelingje. Steven Crowder, hogyha ismeritek, ő csinált ezeket a Győzd meg erről meg arról, és akkor kiült helyekre, arról viszonylag híres lett. Neki van hasonló műsor, nagy inspiráció volt szerintem, de amúgy ezt a Jesse is mondta az interjúban. És akkor most áttérhetünk a lényegi részre, a tartalomra. lakásoknál nem lehet tudni, hogy hol kopognak, vagy hol furnak, mert ha valahol kopognak és furnak, az egész házban ugyanúgy hallatszódik. Általában alszol, akkor úgy hallatszódik, mintha az agyadba furnának. Mondjuk ez egy ilyen társasházon még annyira nem durva, egy panelba, az első emeleten furnak, te a 9-en vagy, akkor is úgy érzed, mintha a halántékodon menne éppen be az fúró. De lehet, hogy ezt csak én tapasztaltam így. Hol tartottunk? A tartalom. Az első fele, a külcsin, az mindegyiknél rendben van szerintem. És innentől már az, hogy melyik tetszik jobban, az ízlés kérdése is lehet. De a tartalomnál már kezdődnek gondok, amik szerintem objektívan is gondok lesznek. Egyfelől mind a kettőnek dicséretes, hogy meghívták a másik oldalt. Azt is le kell szögezni, hogy nyilván más a célja a két műsornak. Az egyik azért egy lazább, szórakoztatóbb műsor, ez a politikai hobbista, a másik meg egy mély interjú, szóval ilyen szinten azért nehéz összehasonlítani őket, attól még az, hogy a saját céljuknak mennyire felel meg, azt megnézhetjük. Kezdjük a Partizánról, arról egy kicsit kevesebbet tudok beszélni, már csak a felépítése miatt is, mert viszonylag minimalista. Bocsáss meg, azt mondod, hogy úgy harcol Orbán Viktor a neoliberalizmus ellen, hogy felismerte, hogy nem lehet harcolni ellene. Nem, felismerte, hogy úgy lehet harcolni ellene, hogy a rendszerben marad, és mondjuk a német autógyáraknak a nagyon masszív idetelepítése, annak az a rendkívül hasznos hozadéka, hogy a függés az innentől kezdve nem egy irányú, hanem két irányú. Az egész egy interjú, egy beszélgetés, amiben főleg nyilván az beszél, akit kérdeznek. Nem a riporterem van a hangsúly, de ő sem csak a betanult kérdéseket teszi fel, néha egy kis vitára is kerül sor, de ott nincsen több blokk, amiről itt külön beszélni lehetne. Szeretném amúgy kritizálni a Partizán riport műsorát, de nehéz, mert szerintem a Partizán ezzel az interjú formátummal nagyon betalált. Többfajta műsoruk van, és általában pozitívan tudok mindegyikről nyilatkozni, de ez a riport irány szerintem különösen fekszik neki. Mondhatnám, hogy néha úgy érzem, hogy nagyon sietős a dolog, de még így is nagyon hosszúak az interjúk. Szóval teljesen érthető, hogy néha tovább lépünk egy témán, hiába mondjuk van egy téma, ami engem jobban érdekelne, és mondjuk van egy, ami meg annyira nem, megértem, hogy haladni kell. Ezt főleg én, aki készített kettő ilyen ellenszél riportot is, ahol egyáltalán nem fogtam vissza, és nagyon hosszú lett feleslegesen egy csomószor. Én hibám, és rosszul csináltam, csomó dolgot azokban az interjúban, attól még nem azt mondom, hogy rosszak lettek, de rengeteg szinten lehetne fejlődni, hogy úgy mondjam. És ezért érthető, hogy a Partizánnál ott nincs, nem érzem, hogy felesleges. Hogyha látszik, hogy nem megy sehova, akkor lezárja, és jön a következő téma, mert mindig nagyon sok témát hoznak, és tudják, hogy az van egy idő, amiben bele kell férni, szóval haladni kell. Szóval teljesen érthető, hogy nem a végtelenségig nyúló ilyen kocsma beszélgetések ezek. Láthatóan nagyon felkészült a Marci. Nyilván van egy csapat mögötte, aki utána néz a dolgoknak. Szóval ez egy csapatmunka, de ugye a Marci az arca az egésznek, és felkészült nagyon. Idegesítően is felkészült, és így gondolkozom, hogy én mikor leszek valamilyen felkészült ezekből a dolgokból, de valószínűleg soha, úgyhogy ezt el is engedhetem. Pozitív, hogy hagyja beszélni az alanyokat, akkor is, hogyha láthatóan nem ért velük egyet. Ha bekérdez, akkor azok általában jókor kérdez be, és próbál vitatkozni, próbálja sarokba szorítani. Néha biztos van olyan riport, amiből még túl agresszívnak is tűnhet, de szerintem az, hogy egy riportban szembesíted a hibákkal az embert, és megpróbálod megfogni, és nem hagyni magad, ez olyan dolog, amit ritka itthon. Ebben túlkapások történnek, akkor abban meg én vagyok partner, hogy ezekkel szemben fel kell lépni. De akkor mikor lesz műsor a Pesti TV-n mondjuk például Orbán Győző gazdagodásáról, akiről ugye pontosan tudjuk újságcikkek alapján, hogy felülárazza azokat a köveket, amiket a bányáiban termelnek. Mikor lesz műsor? Várja, ezeket megcsináljátok, ezeket a műsorokat, a Pesti TV-nek nem kell. Odaadjuk, leadjátok? Odaadjuk. Beszéljétek meg. Ezek az interjúknak az a nagyon nagy erőssége, hogy sarokban vannak egy kicsit szorítva, vagy számon vannak kérve azok az emberek. Érdekes, hogy erre mit tudnak reagálni ott. Azért a riportok nagy része, legyen az tévé, vagy rádió, meg legtöbbször csak jópofáskodó röhögcsélések, az nem túl érdekes. De az ilyen fajta az, hogy bekérdezel bátran, szembesíted azzal, hogyha nem mond igazat, vagy hogyha ellentmondásokba kerül, ehhez nagyon felkészültnek kell lenni, de szerintem kifizetődik. Az is nagy pozitív, hogy akár, ha olyan ember ül ott, akivel mondjuk ideológiailag szimpatizál a Marci, akkor is ugyanúgy megkérdezi tőle azokat a dolgokat, amit meg kell kérdezni, és akár neccesek lehetnek, nincs az, hogy na akkor most csak beszélgessünk, és rihegcséjünk, röhögcséjünk. Amúgy ez a Yes interjú az különösen tetszett. Egyik kedvenc pillanatom így az elmúlt évekből interjúban ever, amikor arról beszél a Jesse, hogy teljesen nyilvánvalónak mondja, hogy igen, hát a kormány közeli médiumban vagy, akkor nyilván kirúgnak, hogyha a kormányt kritizálod. Hát mert a század vég egy kormányhoz kötődő intézetek. Nyilván a kormány nem akar olyan alkalmazottakat, akik az ő törekvéseivel nettó szembe mennek. Egyébként kritikát fogalmaztak meg. Az más a kritikát megfogalmazni. És ezért szenvedték el ezt a hátrányt. És szerint ez egyértelmű, szerintem meg ez a szomorú, hogy a kormány kritikus hang nem fér el a kormány médiában, ez sokat elmond, és szomorú valahol. De az is érdekes, amikor arról beszél a Jesse, hogy a kulturális hatalom, az bezzeg nincs a kormány kezébe. A kulturális hatalom, és ez a legfontosabb, a kulturális hatalom, ugye Andrew Breitbart is megmondta, hogy a folyó az a kultúrától folyik a politika felé. Tehát aki uralja a kultúrát, azért... Hogyan lehetséges az, hogy a kulturális hatalom nincsen a politika jobb oldal kezében, amikor éppen tegnapi hír, hogy például már az SZFN a teljes épület együttesét fogják szedni, ahol 150 évig tartott egyébként az oktatás. Ez is egy érdekes aspektus, ahol szerintem az lett volna az érdekes, hogyha arról beszélgetünk, hogy miért kéne, hogy a kulturális hatalom bármelyik politikai erő kezében legyen. Szerintem nem jó, hogyha a kulturális hatalomra ráteszi a politikai kezét bármelyik irányból. Szóval érdekes kérdéseket vet, ebben örültem volna, ebben még belemegy a Marci, de nyilván az ilyen sietős dolgok miatt nem mindig mehet bele mindenben. Hátránya lehet annak, hogy nagyon sok téma van, hogy néha vannak érdekes kérdések, amire nem lehet előre felkészülni, és valahogy szóba jön, és abban nincs idő belemenni. Pedig ott aztán nagyon érdekes dolgok kijöhetnének. Aztán nézzük a politika hobbistát. Sziasztok, ez itt a politikai hobbista. Alapból zavarba vagyok ezzel a felállással, hogy pontosan ez hogy működik, hogy azt értem, hogy ott van a Jesse. Takács Áron, Ambrózi Áron és Tars Dani. Ez a lassan állandóvá váló pénteki felállás. Aztán ott van három ember laptopok előtt, aki bele-bele szól a műsorban, meg velük kommunikál. Alig várja, hogy elfoglalhassa a kanapén a helyét, az nem más, mint Nagy Andi. Bravo! Sziasztok! És még jött egy csaj, aki beült, mint vendég, egy harmadik helyre, és majd egy negyedik helyre megy a meghívott vendég a műsor második felébe. Nekem egy kicsit káosz, hogy pontosan mi a felállás, főleg úgy, hogy az a csaj, aki a vendég volt, 3-4 mondatot mondott összesen, de ugye a laptoposok közül is csak 2 beszélt. De akkor bontsuk 2 részre. Az első fele az csak ilyen, hogy mondjam, ez ilyen kis jópofáskodó rész, amikben az első felében ilyen baloldalhoz köthető ciki vagy gáz híreket hoznak fel, és azt megdiskurálják és rögcsélnek. Ha rengeteg mindenen meg lehet bukni, de arra mi sem számítottunk, hogy cigi csempészésen csúszik el egy derék szocialista ex-honatja politikus. Akkor is gagyi lenne, hogyha csak a jobb oldalról szólna ez a dolog, tehát a heti értes is csomószor ezért nem működött. Jó, nevetgélünk, hogy milyen baloldali hírek vannak, csak így hiányérzete van az embernek, hogy oké, na másik oldalon miért nem nevetgélünk? És hát a valami ennyire érezhetően egyoldalú, hogy csak rögcsélünk az egyik oldalon, rossz szájízem van tőle, szóval ezt egyik oldalnak sem nézném el, vagy egyik oldalon sem jó. Apropó, azt észrevettétek, hogy ma már Soros sokkal többet orbánozik, mint amennyit Orbán sorosozik? Nyilván volt egy jó adag kötelező sorosozás, azt szerintem az mindig van. Stabil anyagi és jogi háttérrel dolgoznak, nem csak azok, akik a sajtóban tolják a baloldali propagandát, de azok is, akik a filmekben, színházakban keltik a hangulatot a konzervatív kormányok ellen. Volt ez a nagy monológia a Jesse-nek, ami korrektül meg van írva. Egyfelől szerintem ez az áldozati póz, amiben bevágják magukat állandóan, hogy ők mennyire el vannak nyomva, de legalábbis furcsa nekem, még hogyha így van, akkor is uncsi ez a hiszti, úgyhogy országos tévében, ami piaci alapon sosem élne meg, hisztizek azon, hogy elnyomják a véleményünket, szerintem visszás, de rengeteg csúsztatás van, és rengeteg dologgal nem értek egyet abban a nagy monológból, amit a Jesse lenyomott, de attól még rendben, korrekt. Van egy ilyen része a műsornak, legalább valami vélemény elhangzik, ezt én, ha még nem is értek vele együtt, meghallgatom, és azt mondom, hogy rendben van. A műsor szempontjából az egy erősebb része volt szerintem a műsornak. Aztán volt a sajtószemle, főleg az igénytelen kör, nem is tudom, mivel rajzolták, mert szóval az... Mert óriási az Index tegnapi címlapja. Mire gondolsz? Ja, hallottam, hogy begyulladt szegénynek az Orbán gyűlölő mirigye és kórházba került. Úgy... Az valami vicc akart ott lenni, nem tudom, az borzalmas volt. De talán a mélypont az a mém szemle volt. Úgy éreztem, hogy ez egy mélypont, hogy mémeket szemlézünk egy tévéműsorban. Értem, hogy fiatalos, meg modern, de... Hát egyetlen egy nagyobb király van. Ez Kubatov Gábor, akit ezen el most mi beemelünk a Panteonba, mert megérdemli. Kubatovnak az a segnyaló mémje az vicces volt? Azon kívül ez egy segnyalás volt. Nem volt vicces, csak egy segnyalás. Egy mém legyen már vicces. Most csak az, hogy benyalok Orbánnak tövig, és akkor ezen röhögcsélünk, nem is értem. Na mindegy. Az első fele ennek a műsornak, ha nem is tetszik, de ez az egyén ízlésem, el tudom képzelni, hogy ez egy szórakoztató műsor formátum lehet egy csomó embernek, de akkor is számomra nagyon belterjes és visszás volt, hogy csak az egyik oldalra lövünk, és nagyon egyetértünk mind az öten, és együtt röhögcsélünk. Nem túl szórakoztató szerintem ez a fajta formátum, szóval, hogyha már ott van öt ember, akkor legalább egy-két dologban vitatkozzanak már. Pont attól lenne érdekes szerintem, hogy több ember van ott, hogy a több ember máshogy látja a világot, és vitatkoznak róla egy kicsit. Nem kell ilyen nagy filozófiai vitákat, de legalább pár dologban lehetne, hogy nem értenek egyet. De az csak az, hogy 20 percen keresztül röhögcsélünk az ellenzéken, az ilyen jó. Egy kicsit ilyen belterjes feelingje van, és nem túl izgalmas. Úgyhogy én amúgy nem nagyon szívlelem ezt az ellenzéket. Én is már beszéltem előtt többször is. És akkor ott a második fele, amikor már behívták a Marcit, és itt kezdődnek az igazán nagy gondok. A szakállas srác amúgy az, úgy érzem, hogy jobb lett volna a műsor nélkül. Erős a gyanúm. Alapból jól indít, hogy a Marci milyen régen mekkora idióta volt, de most már rendben van. Hát amikor te berobbantál így a nyilvánosságba, akkor a különböző rendezvényeken felálltál, és akkor valami mély igazságot mondtál le, hogy te hogyan látod a világot. És akkor azt mondtam, hogy na, ez egy irritáló idióta gyerek. De az volt, amit te megkomolyodtál. Milyen jó vitának az alapja egy ilyen felütés. Kb. Egyetlen kérdés, ami elhangzik a Marci felé, amúgy végig, de az első kérdés mindenképp, hogy te miben hiszel? Legyen kérdés, te miben hiszel? Hát sok mindenben hiszek. Ha bárki készített interjúkat, és mi a hat lépéssel valamit nagyon sokat csináltunk, az interjúkat. Akár hosszú, több órás mély interjúkat is csináltunk többet, de a munkám során is csináltam, de hogy utcán is emberekkel csináltunk, tényleg már 1000 felé közelít az interjúk száma, amiket csináltunk. Úgyhogy bárki, aki interjút csinál, azt tudhatja, hogy ez nem egy jó kérdés. Szóval azt, hogy te miben hiszel, 2 órás interjú második felében, amikor már így beszéltünk dolgokról, ami kapcsolódik hozzá, akkor ez egy jó kérdés lehet. De így ezzel felütni egy ilyen szórakoztató műsorban nem sok kapaszkodót ad az embernek. Teki, te miben hiszel? Abban hiszek, hogy idén új Jude Law album lesz? Hogy még idén megjelenik az Azaria lemez? Mert hogy idén befejezik ezt a kurva kopát. Meg voltak ilyen fura részek, amikor a Marci próbált értelmesebb dolgokra beszélni, és akkor is csak röhögcséltek ott hárman. A szükségletek alapján vannak elosztva a javak, sokkal inkább, mint ahogy jelenleg. Hiszek egy olyan Magyarországban, amely tudja magát sokkal szolidárisabban működtet, mint ahogy jelenleg. Ez egy visszatérő motívum lesz, hogy az a 3 ember a laptop előtt, azt szerintem sokkal többet elvett a műsorban, mint hozzá, tehát főleg a második felénél. Lehet, hogy jó lenne, amikor bejön a vendég, akkor őket kipenderíteni, hogyha már nem tudnak viselkedni. A csaj középen nem volt kínos, mert kb. 2 mondatot mondott. Bár az egyik az érdekes volt azzal a... De legalább a Marci akkor reagált egy vicceset, és azon tudtam nevetni. A melósok, ez nekem olyan pejoratív kifejezés egyébként. Tehát ők is dolgoznak valahol. Ez azt jelenti, igen, valóban. A melós az ezt jelenti. A 30. perc körül véglegesen kiderül számomra, hogy a Marci meg az Ambrózi az nem egy szinten van. Folynak a folyóink, van víz. Hát nem Magyarországon használjuk el, hanem például mondjuk Indiában olyan területeken, ahol egyébként is vízhiány van, és az emberek szomjaznak. Hát engem zavar. Engem nem. India az indiaiaké. Amikor valamiről beszélsz, és akkor az az érvés, de a haverom. Ha így kezdődik egy érvelés, az már rég rossz. Várjál, megkeresem az érvelési hibát nektek. De a magyar társadalom döntő többségének ez az érdekét nem szolgálja. Aha, de az a furcsa, hogy nekem például van egy haverom. Én értem, hogy ez egy hosszú vitában lehet, hogy egy érdekes szegmens lenne, de amikor nincs erre idő, és egy ilyen benyögéssel megakasztja azt, aki mondjuk próbál valami érdekeset mondani, meg a radiátoros, az már... Na jó. ki kéne fizetni a túlórát, be kéne fizetni utána a TB-t, meg kéne fizetni a járulékokat, a nyugdíjat és így tovább. És az a baj Magyarországon, ez az alapfeltétel sem teljesül. Ezt majd jövő hét kedden, amikor jön hozzám a radiátor szerelő munkásember, akkor majd elmondom neki, hogy én szarban nézem őt, de nem. Nevetni fog, tehát... Ott is egy érdekes dologra világított rá, és ott éreztem, hogy alternatív valóságban élek egy csomó a pesti srácok műsorvezetőivel, vagy ők élnek egy alternatív valóságban, de amikor az az érv, hogy a melósok milyen jól élnek, mert hogy a radiátor szerelője az már a hatodik családi házát veszi, a melós csávó, aki körülbelül, tehát nem tudom, tehát a csávó szerintem most veszi a hatodik családi házat, nálunk sokkal több pénzt keres, azért, mert egy melós ember, tehát miért akarod őt, mitől akarod őt megventeni? Akkor én tényleg valami más világban élek. Nem tudom, milyen melósokkal szokott találkozni. Én tudok egy gázszerelőt, akiről ez elmondható, de ez így általánosságban szerintem azért a Magyarország melós közegére nem elmondható. Ezek már tényleg azon a szinten vannak, hogy de hát tele van a Balaton, és érdekes az is a pesti srácokhoz köthető. Én szerintem 2007-ben... Nem tudom, hogy látod. Hát a külkereskedelmi Egában van, az... Folyamatosan azt éreztem, hogy Marci, nem tudom, szegény, lehet, hogy el kellett volna engedni, de szerintem így jött ki amúgy jobban, hogy azért próbált értelmesebb dolgokról beszélni, és így ilyen random, csak így kiröhögik. Próbálom megújuló energiáról beszélni, valaki benyogni a poénnak, hogy atomerőmű, és akkor összenéznek, hogy ide viccesek vagyunk. Egyébként megújuló energia termelőnk. Megújuló energia. Abszolút. Magyarországon, tehát atomerőművet? Magyarországon nem, nyilvánvalóan. Egy gondolatot sem tud végigvezetni, és ez amúgy neki is feltűnik, és ő is számon kéri, hogy ő itt a vendég, és mégis nem, meg se tud szólalni. Zárjunk. Jó barát, nem tudom a nevedet, az a baj, hogy... Ha három mondatot mondani, miatt a következő kérdésedet szeretnék. Szeretnék valamit látni, amit bezár. Néha engedik pár mondatot összefüggően beszélni, de azért legtöbbször nehéz, ha öten ülnek veled szemben, és szeretik hallatni a hangjukat. A Jessinek nem nagyon hallottam hangját, pedig neki kellett volna főleg szerintem. Szóval van egy Jessinek egy műsora, elhív valakit vendégül, és a partvonalon ott van három ember, aki meg folyamatosan beleugat, és nem hagyják érvényesülni a vendéget. Nem teljesen értettem ezt a koncepciót, de amúgy a kritikát sem kell mondanom, mert a Marci is azért valamennyire rögtön összefoglalta a gondolatait a műsort illetően. Pénzt juthathass. Semmi ilyesmit nem mondtam, de nyilván nagyon jól el tudsz magadat vitatkozni. Ezért mondom, tehát, hogy több olyat kéne csinálni, ebből a négyes gangbangből kitörtök, és egy kicsit más emberekkel is megkezdtek egyébként beszélgetéseket, és mondjuk hagyjátok őket, hogy válaszoljanak, akkor arra lehet reagálni, és akkor egy ilyen párbeszédben ez ki tud bontakozni. De ha az volt a cél, hogy a Marci kitűnjön onnan, akkor az sikerült. Most figyeljetek, én amúgy nem értek egyet a Marcival egy csomó kérdésben, amit erről ott beszélni szeretett volna. Például, ha valamit jól csinált a Fidesz, az szerintem a család támogatási rendszer. Ebben a Marci nem ért velem egyet. Vagy ő több kulcsos adó szerinte az természetes, hogy az jobb lenne, szerintem ez nem olyan természetes. Én nem biztos, hogy egyetértek a több kulcsos adóval. De, így is inkább őt hallgattam volna, mert ő láthatóan próbált összefoglalni a gondolatait, és én pont emiatt, mert nem értettem egyet vele, kíváncsi lettem volna, hogy mit mond. Hát, ha meg tud győzni. Hát, ha én látom rosszul, érdekelt volna, hogy mit mond róla. Hát nem sikerült megtudnom. Láthatóan a pesti srácok sem értett vele egyet, de őket nem is érdekelte az, hogy elmondja Marci ezt. Ez a legjobb, hogy szerintem a Jesszi sokkal szimpatikusabb és értelmesebb embernek tűnt a Partizán műsorában, mint a saját műsorában, ahol három tök fölösleges ember folyamatosan elnyomta őt. A legtöbb nem hozzárakott a műsorhoz, hanem elvett, főleg a második felébe. Úgy éreztem a második felében, amikor folyamatosan belepofáznak, folyamatosan hülyeségeket beszélnek, hogy ez nulla, ez a szakmai név, amit képvisel ez a műsor. Szóval ez kurva kínos, oldaltól függetlenül, hogy egy nulla tisztelet a vendég felé. Szóval azért, hogyha valaki eljön a műsoromba, az a minimum, hogy megtisztelem azzal, hogy legalább nem ugatok bele folyamatosan abba, amit mond, vagy ilyen baromságok, röhögcsélek. Akkor is röhögcsélek, amikor épp értelmes dolgot mond, akkor tényleg mit? Szerinted az hogy jön le bárkinek? Alapból miért jó ötlet szerintük, hogy öten támadnak rá egy ember? Ez sehol sem korrekt. Lehetne az is, hogy akkor nem hangerőben és belepofázásban próbálják elnyomni, hanem érvekben, de hát ez... Tudom, hogy a pénz az még mindig a tévében van, ugyanannyi nézettségre egy tévében sokkal több pénzt pumpálnak, és akkor most nem a Pesti TV-ről beszélek, hanem mondjuk reklámidőkről. A tévéműsornak van ugyanakkor a nézettsége, mint a Partizánnak, fényévekkel több pénzt kap, vagy akár, hogyha nekem megnéznek 50 ezeren egy videót, és akkor abban van pár YouTube reklám, tévéműsort néznek meg 50 ezeren, és abban van pár reklám, az a reklám biztos, hogy sokszorosa annak, amit egy YouTube reklám után kapsz, nagyon-nagyon sokszorosa, és mégis a nívóban ezt nem látszik, sőt, egy YouTube csatorna fényévekkel nívósabb tud lenni, mint egy-egy tévéműsor, és ez egy olyan tendencia, ami már messzire vezet, és ez már az elemzésen túl is lehetne ezt vitatni, akár egy külön részben is. De nem értem, hogy Jesszi miért csodálkozik ezek után, hogy nem mennek el a műsorába, mert... Szemben mondjuk a Puzsérral, aki olyan hanta szöveget nyomott le Messengeren, hogy ő inkább a kongresszusi központban szeretne vele, nem tudom, miről vitatkozni, mi a f***ról beszélünk? Ott én szívesen vitatkoznék vele. Egyébként teljesen jogosan utasítja vissza mindenki a vendégszereplést, mert Marci is valamennyire fölösleges volt, hogy bemenjen, ha csak nem rávilágított ennek a fókuszcsoport szakmai nívója, meg az tényleg a békesege alatt van. A háttérben itt, bazen. Hát a nézettségen is látszik ez, hogy bár komolyabb tartalom, amit általában az emberek nehezebben nyelnek le komolyabb tartalmat, mint ilyen vicceskedős, rögcsélős tartalmat, és mégis nézettségben is, hát ég és föld a Partizán és a Pesti TV között a különbség, bár ez nem fair teljesen, mert a Pesti TV az egy tévé, és nyilván csak utólag felkerül YouTube-ra, de a tévés nézettségig sem túl rózsások, hogy úgy mondjam. Az, hogy mennyi pénzből csinálnak egy műsort, és a műsor színvonal az nincs összefüggésben, mert a Partizánnak a havi bevételei azok töredéke annak, amiből a Pesti TV készül, és a Partizán mégis heti többször olyan műsorokat tud szállítani, ami mindig hozza a szintet, és nagyon sűrűn is jönnek. Nem is, tényleg én szeretném a vágatlanokat követni, mert érdekelnek ezek az interjúk, de egyszerűen túl gyakran jön, én ilyen gyorsan nem tudom őket fogyasztani. Higgyétek el, hogy egy országos televízió csatorna, aminek stúdiója van, nagyon sok pénz. Operatőr, vágó, meg ilyen szakma nem a legolcsóbb szakma az óradíjaik, szóval ami a Partizánnak a havi bevétele, az a Pesti TV-n elmegy pár nap alatt. De ezt csak tippelem azokból az árakból, amit így ismerek a szakmában. Ezért különösen érdekes, hogy ugye a Pesti TV egy állami, ha nem is közvetlenül, de közvetve államilag megtámogatott tévécsatorna, és mégis, na melyik tűnik sokkal közszolgálatibbnak, melyik tűnik kevésbé pofátlanul részrehajlónak, melyik tűnik érdekesebbnek, melyiken mennek tényleg érdekes viták, jobb és baloldali emberek tudnak értelmesen beszélgetni dolgokról, nem egymást óbigatva, félbeszakítva, szóval nagyon érdekes, hogy melyik megy állami pénzen, és melyik mégis melyik tűnik ennek ellenére sokkal inkább közszolgálatinak. Ja, úgyhogy ez volt az összehasonlításom, de tudom, nyilvánvalóan nem fair a két műsort összehasonlítani, hisz az egyik az sokkal több pénzből készül, sokkal nagyobb stábbal, egy országos televízióra, jelentős állami háttérrel, hisz piaci alapon nem tudna megélni, miközben a másik az egy YouTube csatorna, amit főleg a közösségi támogatás tart el. Szóval ilyen szinten azt kell mondanom, hogy ez nem egy fair összehasonlítás, és mégis hát látjuk, mi lett. Ez volt már a fókuszcsoport. Mindenki iratkozzon fel. Múltkori részben nem mondtam el, de pedig megfogadtam, hogy most el fogom mondani. Írjátok meg a véleményeteket. Hogyha valamit kihagytam volna, vagy valamit nagyon rosszul látok, akkor mindenképp írjátok meg a kommentben, de szerintem ezt kérni se kell. Jövő héten ismét találkozunk.